Domnului să ne rugăm. Binecuvântarea Domnului peste voi toți, să-L săudați și să-i iubiri Doamne întotdeauna, acum și pururea și-n vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădăjde noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat în mor, Hristos adevărat, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, a Sfinților și într-o tot lăudaților apost, a Sfântului Preacuviosului Părintele nostru Patape, cel împreună cu dânsa cărora pomenul să mărșim, ale Sfinților Dreptelor Dumnezeiești, Părintea Chimșana, Sfântul ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun zi oamenii iubitori. Și iată, cu darul lui Dumnezeu ne aflăm în postul nașterii Domnului, post care se postește în amintirea postului făcut de prorocul Moise pe muntele Sinai. După cum mărturisește Marele Ioan Gură de Aur, care spune, după cum Moise prorocul, ca să se facă vrednic să primească tablele legii scrise în piatră cu degetul lui Dumnezeu, a trebuit să postească 40 de zile și 40 de nopți, la fel noi, ca să ne facem vrednici să primim pe cuvântul lui Dumnezeu viu și întrupat, nu în tablele legii, nu scris în piatră, ci însuși întrupat Mântuitorul, să postim cele 40 de zile ca să ne facem vrednici să primim marea lui sărbătoare, marea bucurie a nașterii Domnului, să o primim cu vrednicie și cu demnitate, așa după cum se cuvine creștinilor. Deci postul este binecuvântat de Dumnezeu și este dat nouă creștinilor ca o armă prin care putem să biruim patimile trupului, prin care putem să biruim dușmanii văzuți și nevăzuți. După cum știți din practică, atunci când omul are un necaz, când are o suferință și știe că este nedreptățit și cere ajutorul lui Dumnezeu, postește, se roagă și Dumnezeu împlinește dorința. Deci iată calea prin care putem să ne apropiem de Dumnezeu, calea prin care călătorim fără greșeală și cu siguranță ca să ni se împlinească și dorințele. Dar cea mai arzătoare dorință care poate să fie decât dorința aceea de a ne putea să ne mântuim? Aceea este suprema dorință a tuturor creștinilor. Aceea este baza tuturor creștinilor, baza creștinătății. Dacă Sfântul Moise prorocul a fost obligat să postească acele 40 de zile și 40 de nopți fără să mănânce nimic, și a postit prorocul ca să se facă vrednic să primească tablile legii. Și asta a făcut-o unul singur pentru tot poporul celălalt. Dar noi, dacă vrem să primim pe Mântuitorul, să ne facem vrednic, să-L primim viu în Sfintele Taine, să-L primim viu în inimile noastre prin cuvintele cele dumnezeite ale Sfintei Evangheliei, ca să putem să ne apropiem de El, trebuie să postim, că prin post se curățește sufletul, se sfințește sufletul, după cum mărturisește Sfântul Apostol Pavel. Atunci când slăbește trupul, mă întăresc cu sufletul. Deci în momentul acela când prin post slăbesc simțirile cele trupești, slăbesc patimile cele trupești și mintea este mai ușoară, mintea străbate mai ușor spre sferele cele cerești, ca să poată să apropie de Dumnezeu. De ce credeți dumneavoastră că astăzi biserica se află în situația în care vedeți dumneavoastră, în care simțiți că este? Biserica, despre biserica mare vorbesc. Noi ne socotim biserica cea mai mică, aceea care am fost martirizată. dar care a rămas și care este în continuare. Dar aceia ei care se socotesc că sunt primii, de ce credeți că au ajuns în situația în care s-a ajuns? Pentru că nu s-au respectat rânduielile din biserică și viața cea curată care se cere în Biserica lui Dumnezeu. Sfântul Grigorie Teologul spune în felul următor, nimeni nu poate să te teologisească decât numai prin viață curată și prin minte curată. Nimeni nu se poate apropia de Dumnezeu fără viață sfântă. Și dacă s-a ajuns unde s-a ajuns, s-a ajuns ca un preot să studieze teologia timp de 4 ani, seminarul 5 ani, și la urmă să spui că nu este Dumnezeu, asta este cea mai mare gravitate pentru o persoană care a intrat în biserică. Este o travă aceea care otrăvește toată băutura aceea duhovnicească din Biserica Mântuitorului. Și nu este unul de așa natură. Sunt mulți care sunt strecurați în biserică și de comuniști și de interesele personale ale unora din biserică. Eu nu vreau să-i critic, iubiți credincioși, are cine să-i critici. Să critică ei însuși pe sine sau să defaimă de ceea ce au făcut până acum și poate fac în continuare. Eu nu vreau să-i critic. Eu nu mai vreau să aduc la cunoștința dumneavoastră cu toate că știți o parte din lucruri. Dar din ce motive să ajungi aici? Ce înseamnă teolog? Știința de a cunoaște pe Dumnezeu. Ca să înveți teologia să spui că nu-i Dumnezeu, aceea poate să fie știință prin care să cunoști pe Dumnezeu? Se poate oare acest lucru? Să iasă omul din teologie să spui că nu există Dumnezeu, că nu este rai, că nu este iad, că nu este muncă veșnică, că nu este... De ce vor să spună acest lucru? Că dacă nu este muncă pentru păcate, nu este răsplătire nici pentru faptele cele bune. Și dacă ei nu fac acele ce trebuie să facă, sigur ca să facă, să amelioreze conștiința poporului, spune că nu există nimic ca să poată să fie absolviți de vină. Ăsta este rezultatul. Și pentru că nu se împlinește cuvântul Sfântului Grigorie Teologul, care a spus că nimeni nu poate să teologisească până nu se apropie de Dumnezeu prin viață curată, pentru aceasta au ajuns ca prin această cultură, socotindu-se teologică, să se îndepărteze de adevărata știință dumnezeiască. Și se încadrează această știință în știința cea nebună, cum o numește Sfântul Apostol Pavel. Iar de cuvintele cele nebune să vă feriți și de înțelepciunea, cum zice prorocul, pierde voi înțelepciunea înțelepților și știința știutorilor o voi lepăda, zice Domnul. De ce? Că prin ea, cum a spus tot Sfântul Apostol Pavel, dacă prin înțelepciune n-a cunoscut lumea pe Dumnezeu, bine a voit Dumnezeu ca prin nebunia să propovăduire să mântuiască pe cei ce cred. Propovăduim pe Iisus Hristos iudeilor sminteală și elinilor nebunii. Deci oamenii înțelepți de pe vremuri, de pe timpul Sfinților Apostoli, socoteau întruparea Mântuitorului, socoteau învierea Mântuitorului, patima lui de bunăvoie pe Sfânta Cruci, socotea că este o nebunie, că nu se poate și nu există așa ceva. Iar iudeilor care au venit la dânsii, au fost din casa lor, din neamul lor, pentru ce era sminteală? Cum se poate oare mese pe care noi îl așteptam să ne dezrobească din robia romanilor, din robia dușmanilor noștri, să vină să primească, să se răstignească pe crucii? Deci au așteptat un mesia politic, au așteptat un om să-i desrobească din robia cea pământească, nu e interesa robia cea sufletească. O să ajungem la Sfânta Evanghelie de astăzi să vedeți răutate pe care au avut-o cărturarii și farisei. Deci nu ne interesa nimic decât numai interesele politice și pământești, bunul trai de pe pământ. Pentru asta și Sfântul Evanghelist Luca, care mărturisește astăzi despre acea mare și minunată minune făcută de Mântuitorul, cu acea femeie gârbovă, care era de 18 ani, deci era cu capul până la pământ aplicată. Și dacă se încovoaie omul de bătrânețe, este mai ușor. Dar când diavolul aduce această încovoiere, asta este o muncă. Numai să încerce cineva să stea un sfert de oră cu capul până la pământ aplicat, să vedeți cât este de greu. Dar să stai așa timp de 18 ani și noapte și zi în continuă. Și diavolul așa o să ne ia, aplicată până la pământ tot timpul. Și dacă s-a dus în sinagogă, s-a dus în biserica legii vechi și Mântuitorul o cunoștea, pentru că știa pe fiecare și numele lor și lucrarea și gândirea și necazul și suferința fiecăruia. Atunci când a văzut-o, i-a poruncit să se ridice, deci a poruncit Duhul celui care era și o stăpânea pe acea bătrână nevinovată, să se îndrepte și să fugă diavolul de la dânsa ca să se facă sănătoasă. Ce a spus mai marele sinagogii? Sunt 6 zile în săptămână când veniți, veniți și vă vindecați, iar nu în ziua sâmbetii. Dar să judecăm noi, ce lucru mare era să zici cu cuvântul ca cineva să se facă sănătos, cum s-a făcut femeia cea grăbovită? S-a făcut sănătoasă prin cuvântul Mântuitorului. A ridicat Mântuitorul cu ceva, a ridicat greutăți, a săpat în pământ, a tăiat cu ferestreu, a făcut alte lucruri. A zis cu cuvântul lui cel Dumnezeu și s-a vindicat femeia de boală. Dar atunci i-a mustrat Mântuitorul și a spus, fățarnicii, voi când trebuie să duceți boul la apă sau asinul, nu-l dezlegi la iesle să-l duci să-l adăți. Dar această fiică a lui Avram, care era legată de 18 ani de diavolul, nu se cuvenea să fie dezlegată în ziua sâmbitei. Și atunci spune Sfântul Evanghelist Luca că s-au rușinat toți, auzind mustrarea Mântuitorului. De ce Mântuitorul a scos la suprafață răutatea care era în inima acelui cărturar, acelui mai mare al sinagogii? Vicleșugul lui l-a scos în evidență. L-a scos să-l vadă toată biserica care era atunci, dar să-l vedem și noi astăzi. Pentru că citind și noi ne dăm seama de răutatea, dezavistea și fățărnicia acelor oameni. Sub pretextul că vrea să păzească ziua sâmbitii, mustra pe Mântuitorul că de ce a făcut femeia sănătoasă în zi de sărbătoare. Ca și cum ar fi fost o mare încălcare de lege. Deci iată răutatea și zavistea vestului din jos. Deci a fost atunci pe timpul Mântuitorului. Le-a descoperit răutatea Mântuitorului. Le-a descoperit vicleșugul. Pentru asta l-au și urât pe Mântuitorul. L-au urât și ca drept răsplată au ajuns până să-l condamne, ucenicul să-l vândă, să fie condamnat, judecat spre moarte și să fie răstignit pe cruce. Dar aceasta nu era pentru că ei trebuia să facă acest lucru. Pentru că s-au strecurat în biserică, ca și astăzi, nevrednici fiind de lucrarea acea duhovnicească, pentru asta a putut diavolul să-i manevreze așa după cum a fost dorința lui. Mântuitorul a venit să-i slobozească. A fost o parte din ei care au crezut și din preoți, cum spune Sfântul Evanghelist Luca, la fapte. Și mulțime de preoți se întorceau la credință. Deci au venit o mare parte și au dat seama de răutatea care era între cei mai mari și au crezut minunilor făcute de Sfinții Apostoli și predicilor. La fel s-au întâmplat iubiți credincioși în toate timpurile. Deci avem aceste exemple concludente, începând de la Mântuitorul, dar începând de la facerea lumii. Când Cain a omorât pe Abel, începând cu răutatea, de atunci se începe. Și răutatea nu este de aici, de pe pământ, ci este tocmai din rai și zavistia. Că l-a înșelat diavolul pe Adam și pe Eva și au fost izgoniți din rai, din cauza zavistii și a răutății. Și dacă venim în decursul istoriei, sunt nenumărate istorii care atestă acest lucru. Dar avem și lucruri recente în mijlocul nostru. Avem lucruri care să lucrează, s-au lucrat cu vicleșug și să lucrează cu vicleșug. Dar trebuie să știm și să știți și dumneavoastră că niciodată lucrurile care se fac cu zavistii, cu egoism, față de unul mic, nu are efect mare. Are efect numai asupra persoanei respective. Dar de obicei, cei care înșală, înșelătorii, zavisnicii, se strecoare sus la oamenii cei mari. Nu stau jos la periferie. Se urcă sus. Știți prea bine istoria recentă a noastră. Generalul cu piciorul în gips. Deci s-a pățărnicit că este unul din cei mai fideli a fostului conducător, al lui Ceaușescu. Nu l-a vândut, l-a vândut. Deci iată unii se strecoară. Nu se strecoară la cei mici, la cei mici n-are efect, nici n-are interese. Deci sus se strecoară. Dar nu ne temem, nu, poate nu se teamă nimeni, dacă sunt cu dreptate și dacă lucrează cu dreptate pentru popor. Dacă se lucrează cu dreptate, atunci nu are efect răutatea cuiva. Sfântul Ioan Gură de Aur a fost zavistuit. Pentru ce? A fost zavistuit de împărăteasă și de câteva văduve bogate care trăiau în desfrâu în cetatea de Constantinopol. Deci ele au pus la cale trucajul acela al izgonirii lui din biserică. Ce i-a folosit? Ce i-a dăunat Sfântului? El știa că ajunge aici. Dar pentru că, zice, eu am răspundere în fața înfricoșate judecăți a lui Dumnezeu pentru sufletele lor, pentru asta eu mustru păcatele care le fac ei. Dacă au sufletul și pământul acela bun în care îi prinde sămânța aceea dumnezeiască, vor primi și se vor îndrepta de fără de legile lor, iar dacă nu vor primi, eu sunt absolvit de vină. Deci nu am răspundere înaintea lui Dumnezeu că dacă a fost împărăteasă sau mare boierițe, eu nu trebuia să o mustru pentru păcatele pe care le făcea ea. Și pentru asta s-au asociat și cu episcopii cei care erau contra Sfântului și în felul acesta a fost izgonirea Sfântului Ioan Gură de Aur din scaun. Dar pentru că a lucrat pentru dreptate și în cinstea lui Dumnezeu ca și Sfântul Ioan Botezătorul, a mostrat pe Irod pentru păcatul făcut în fața mesenilor, deci nu s-a rușinat. Și a spus, nu se cuvine ție să o ai pe dânsa de soție. Deci iată cum cei mari ai bisericii și sfinții s-au împotrivit împăraților, s-au împotrivit domnitorilor, s-au împotrivit acelor care fac legi nedrepte pentru poporul creștin. Deci acum trebuie să știți că pentru o țară creștină și ortodoxă, cum suntem noi, țara românească, nu trebuie să se facă legi în afara legilor, deci Parlamentul nu are voie să facă legi contrar legilor creștinătății. Asta este obligație a legislativului, să nu îndrăznească să facă legi contra legilor creștinești, ca să ducă poporul, cum ducea împărații izraeliteni, poporul la închinarea de idoli, sau cum au fost comuniști, au dus poporul la ateism. Legi aberante, legi spurcate, putem să le spunem. Deci le legi contrar și bunei voințe, conștiinții omului, și bunei voințe omenești. Deci contrar bunei cuvințe a omului. Aceste legi sunt legi diabolice, nu sunt legi prin care se folosește sau se poate să folosească cineva din aplicarea lor. Și dacă mai sunt și cu frica lui Dumnezeu în Parlament și se gândesc că vor muri și vor da răspuns înaintea lui Dumnezeu, atunci se vor împotrivi acelor legi sau tendinței de a se face acele legi cu efect negativ asupra maselor poporului. Iar dacă se vor face, cum e legea homosexualității și alte legi spurcate care vor să le adopte sau le-a făcut sau vor în continuare să le aplice, acele sunt legi diabolice, nu sunt legi. Nu numai pentru creștini, nici pentru păgâni nu sunt. Pentru care îndrăznesc să fac aceste lucruri pentru o țară creștină, ortodoxă în special, vor da răspuns greu înaintea judecății lui Dumnezeu. Dar creștinii trebuie să păzească și dacă se întâmplă aceste lucruri sub ochii noștri acum și în fața noastră, se întâmplă pentru, cum spune Mântuitorul, pentru fără de legile oamenilor de la sfârșitul lumii se va răci dragostea multora. Deci pentru că lipsește dragostea cea curată dintre creștini, dragostea cea dumnezeiască a creștinului, să se ierte unul pe altul, să se ajute unul pe altul, să se sfătuiască unul pe altul atunci când este la greutate, când este într-un impas, ca să știe pe ce drum să o ia omul ca să nu se rătăcească în pustietatea acestei vieți, în pustietatea păcatelor și a pământului celui străin de credință. Deci atâta timp cât nu se ajută unul cu altul pentru lucrurile cele bune, înseamnă răcirea dragostei dintre creștini. Și această răceală aduce aceste legi și aduc aceste fără de legi în Biserica lui Dumnezeu și în țară, deci ca să poată omul să se lovească de el. Pentru asta ai fost credincioși fiind postul nașterii Domnului. Fiind acest post binecuvântat de Dumnezeu care nu este un post atât de greu ca postul Paștelui. Nici aceala nu este greu a celui care este drag să postească, a celui care iubește viața curată creștinească și să păzească legea lui Dumnezeu. Pentru că ce este postul? Nu este altceva, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Este poruncă dumnezeiască. Porunca dumnezeiască ce este? Este legii. Știți proverbele românești, unde este lege, nu-i tocmeală. Nu te tocmești unde este lege. Deci este legea dumnezeiască care trebuie păzită. Duhovnicul știe dacă cineva din neatenție, din greșeală sau dacă este bolnav, a stricat rândela postului. Atunci duhovnicul îi dă canon sau are iertare să dezleagă de păcat dacă s-a întâmplat. Însă, în general, noi trebuie să știți, atunci când domnitorii noștri biruiau dușmanii cu 30-40 de mii, biruiau 120 de mii sau 200 de mii, trebuie să știți că înainte de asta posteau soldați împreună cu domnitorul, cu Ștefan cel Mare, cu Mihai Viteazul sau ceilalți domnitori, mergeau la biserică, se împărtășeau cu Sfintele Taine și după asta plecau pe front. Și de aici efectul cel mare al biruinților. Aici era darul lui Dumnezeu. Se împlinea cuvântul lor la acela al prorocului. L-am bătut cu 1000-10.000 sau cu 1000-5.000 și cu 2000-10.000. Deci aici este efectul cel mare. Puterea rugăciunii și darul lui Dumnezeu care lucra și înspăimânta pe dușmani și fugea din fața celor care iubeau pe Dumnezeu și care își iubea și biserica și glia străbună. Și în felul acesta s-au făcut biruințele acele slăvite. Nu și-au pus nădejdea numai în sabii, ci întâi au alergat la Dumnezeu ca Dumnezeu să le binecuvinteze călătoria lor în fața dușmanului și să înfricoșeze pe dușmani ca nu cumva să poată să biruiască biserica noastră cea strămoșească și pământul străbun. Deci așa s-a întâmplat și cu împărații bizantini. Atâta timp cât au mers cu Dumnezeu, cât au mers cu biserica, cât au mers cu cele duhovnicești împreună și mergea cu icoana în față, cu icoana Maicii Domnului, cu a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe sau a Sfântului Mare Mucenic Dimitrii. Deci când mergea cu aceste forțe înainte, au biruit totdeauna pe vrăjmașii creștinătății. Însă când a ridicat Dumnezeu darul de la biserică pentru păcatele creștinilor, atunci sigur că a venit dușmanul și a ocupat împărăția creștină, împărăția care a durat 1000 și ceva de ani. Într-o asta, iubiți credincioși, având posibilitate, având apa cea curățitoare a învățăturii cele dumnezești a bisericii, a duhovnicilor, l-aveți Părintele Flavian, duhovnic bun, duhovnicul dumneavoastră, care are cuvintele cele duhovnicești și dumnezești prin care vă învață și dacă veți asculta, nu veți greși niciodată. Aveți duhovnicii ceilalți care sunt împreună cu părintele, preoții, aveți unde să veniți să vă spovediți de păcate ca să nu intrăm în marea sărbătoare, să primim pe Mântuitorul întrupat, să-L primim cu păcate și cu sarcina cea grea sau haina murdară de păcate să venim în fața Mântuitorului. Și avem posibilitatea acestei api duhovnicești prin care venim să ne spălăm, să ne curățim haina cea întinată a botezului și în felul acesta să fim vrednici. Ori să ne împărtășim cu Sfintele Tainele noastre a Domnului sau mai devreme, ori să primim cu haina curată și spălată prin pocăință. Și în felul acesta ne facem vrednici de primirea acestei mari sărbători a nașterii Domnului. Pentru asta, iubiți credincioși, să nu vă leneviți, să fiți osârniți și spre venirea la biserică și spre a vă împlini aceste datorii sufletești de care aveți și avem cu toți atâta nevoie și trebuință. Mulțumesc dumneavoastră tuturor împreună cu părintele și părintele Flavian pentru dragostea care au avut-o din invitat la biserică și am slujit împreună în Sfânta Dumnezească Liturghie, împreună cu Preasfințitul Sofronii. Mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru prezență. Să vă dea Dumnezeu sănătate, pace și liniște în sufletele dumneavoastră și în familie, să vă bucură cu cele duhovnicești, să ajute Dumnezeu ca să ajungem și la Sfânta Naștere a Domnului, care este cu bine cinste și slavă în veci. Amin. Iubiților credincioși, în această duminică, Sfântă Duminică atât de frumoasă, datoria morală ne îndeamnă să aducem mulțumită din nimicnicia noastră Bunului Dumnezeu și Navrea Sfințitului Mitropolit, că ne-am îndulcit din acest ospăț duhovnicesc. Vedeți dumneavoastră că multe face omul în viață, indiferent de ce nuanță, dar un gol rămâne în sufletul tău necompletat. Și acel gol este cel care se umple numai cu cuvântul lui Dumnezeu. Cum spunea Apostolul Pavel, toate îmi sunt slobode, dar nu toate de folos. Toate îmi sunt slobode, dar nu toate sitez. Iată cuvântul Preasfințitului de astăzi, v-a zidit în ospățul acesta duhovnicesc pentru cel trupesc, fiindcă suntem în postul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, v-a pus în temă, prin aceste cuvinte frumoase, ce înseamnă postul, repercursiunile postului în acel locușor din ființa ta care trebuie completat în a te împăca cu Dumnezeu, în a fi într-o pace cu Dumnezeu. Ori dacă astăzi ești oprit să mănânci prin lege dumnezeiască ceva, acel ceva îl mănâncă Dumnezeu, cum spunea Dumnezeu lui Israel: au Israile, de voi flămânzi, îți voi spune ție, nu toate sunt ale mele, ci nu, prin această concesie îți arăți dragostea care o ai spre Cel care ți-a dat această lege și păzești legea. Această piatră de poticnire a fost dintotdeauna căderea abisală a tuturor oamenilor care nu iubesc postul prin lege dumnezeiască. Deci să înțelegeți cuvântul de astăzi că prin post, și nu spunem noi că suntem monarhi, ci postul face parte din legea bisericească, fiindcă prin acest post noi ne arătăm că ne subjugăm, cum spunea apostolul Pavel, trupul robiei, ca nu cumva altora propovăduind să fie însumi netrebnic. Că dacă nu te oprești de la ceva pentru tine, Doamne, cum poți să-ți arăți dragostea de Dumnezeu? Și postul de aceasta este dat, fiindcă din neînfrânare a căzut și Adam. Și din neînfrânare cad oamenii unul după altul. Deci trebuie să înțelegem că cei ce au urmărit să strice legea lui Dumnezeu, lovitura de grație a dat-o aici, în această lege. Pentru aceasta majoritatea celor care nu postez, povățuitori fiind în biserică, încep să se erijeze din această culpă spunând: ești bolnav, ești copil, ești la servici, lasă că nu ai timp să postești. Vedeți cât de mulți dintre dumneavoastră, când vreți să postiți, imediat spuneți: sunt bolnav. Sau: nu pot, ce să-mi iau în traistă, că mă duc la servici. Dar atunci când ai avut libertatea de a posti, atunci de ce n-ai postit? Atunci când ai putut să păzești o lege a lui Dumnezeu, de ce n-ai ținut-o? Acum când ți se pune în față soții, de ce ești cu mai multe fețe față de cer și spui că nu poți? Orice poate omul să facă și nu vrea să facă, sau ce este oprit omului ca să nu poată să facă? Nu există la om cu o rațiune curată, frumoasă: nu pot, nu vreau. Iar a putea este semănat în noi toți, iubiților credincioși. Aș vrea ca aceste semințe duhovnicești date de Navra Sfințitul în acest pământ al Bucureștiului, prin fereastra auzului, să intre în pământul sufletelor dumneavoastră și acolo să udați această sămânță ca să înflorească și să rodească. Aș vrea ca toate aceste cuvinte care le-am prins fiecare dintre noi astăzi să fie o mică sămânță într-un colțișor al pământului nostru duhovnicesc, pe care îl avem toți în sufletele noastre, dar nu toți îl udăm și îl îngrijim cu mare grijă ca să culegem în toamna vieții noastre acel fruct de neprețuit, fructul mântuirii. Așadar, fiindcă joi este piatra de poticnire a multora, prin această schismă satanică, iudaică, catolică, care s-a făcut în 24, de a dezbina lumea, să nu vă poticniți ca Isav pentru un blic de linte. Eu v-aș solicita la o înțelepciune, nu înaltă, ci firească, pe care o aveți fiecare dintre dumneavoastră, că toți ne-a dat Dumnezeu înțelepciune. Uitați-vă ce antagonism este în fiecare dintre noi când mirosul acelei mâncări care ți se întinde de cel care nu crede în Dumnezeu, joi când este acest pârât Crăciun, cum te îndeamnă animalul din tine să strici legea, iar ceva spune în tine, nu, păzește-te. Dumneavoastră, acum în această perioadă, cântăriți-vă la nivel de rațiunea dumneavoastră, ori nu să pot eu să țin pentru tine, Doamne, legea lui Dumnezeu. Cred că fiecare, dacă încercăm să facem acest lucru, este imposibil să nu putem. Încă o dată, îi mulțumesc din tot sufletul nostru a Sfințitului Mitropolit că v-a semănat aceste cuvinte frumoase duhovnicești și l-aș ruga pe bunul Dumnezeu ca aceste cuvinte semănate în pământul sufletelor dumneavoastră să rodească pe cât posibil, cât mai mult, ca să putem să dăm slavă lui Dumnezeu în veci. Amin.